นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธะมัชฌิมานิกายภูมิชสูตรมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเวรุวันอันเคยเป็นสถานที่พระราชทานเหยื่อแก่กระแตในเขตพระนครราชกฤห์ก็ในครั้งนั้นท่านพระภูมิชะนุ่งสบงถือบาทและจีวรเข้าไปยังพระราชวังของพระราชกุมารจยเสนะในเวลาเช้าแล้วนั่งบนอาสนะที่เขาแต่งไว้ในที่นั้นพระราชกุมารจยเสนะได้เข้าไปหาท่านพระภูมิชาแล้วได้ทักทายปราศัยเป็นที่พอให้ระลึกถึงกันแล้วจึงประทับลงนะที่ส่วนควรข้างหนึ่งพระราชกุมารจยเสนะได้รับสั่งกับท่านพระภูมิชะอย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านภูมิชะมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าถ้าแม้บุคคลทำความหวังและประพฤติพรหมจรรย์เขาก็ไม่สามารถจะบรรลุผลถ้าแม้ทำความไม่หวังและประพฤติพรหมจรรย์เขาก็ไม่สามารถจะบรรลุผลถ้าแม้ทำทั้งความหวังและความไม่หวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์เขาก็ไม่สามารถจะบรรลุผลถ้าแม้ทำความหวังก็ไม่ใช่ทำความไม่หวังก็ไม่ใช่ประพฤติพรหมจรรย์แล้วเขาก็ไม่สามารถจะบรรลุผลในเรื่องนี้ศาสดาของท่านภูมิชะมีวาทะอย่างไรมีความเห็นอย่างไรบอกไว้อย่างไรท่านพระภูมิชาได้กล่าวว่าท่านราชกุมารเรื่องนี้อาตมาภาพมิได้เคยฟังมาจากพระผู้มีพระภาคเจ้าเลยแต่ข้อที่ฐานะที่จะมีได้คือพระผู้มีพระภาคทรงเคยพยากรณ์ไว้อย่างนี้ว่าถ้าแม้บุคคลทำความหวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์โดยไม่แยบคายเขาก็ไม่สามารถจะบรรลุผลถ้าแม้ทำความไม่หวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์โดยไม่แยบคายเขาก็ไม่สามารถจะบรรลุผลถ้าแม้ทำความหวังและความไม่หวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์โดยไม่แยบคายเขาก็ไม่สามารถจะบรรลุผลถ้าแม้ทำความหวังก็ไม่ใช่ทำความไม่หวังก็ไม่ใช่แล้วประพฤติพรหมจรรย์โดยไม่แยบคายเขาก็ไม่สามารถจะบรรลุผลแต่ถ้าแม้ทำความหวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์โดยแยบคายเขาก็จะสามารถบรรลุผลถ้าแม้ทำความไม่หวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์โดยแยบคายเขาก็สามารถบรรลุผลถ้าแม้ทำทั้งความหวังและไม่หวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์โดยแยบคายเขาจะสามารถบรรลุผลถ้าแม้ทำความหวังก็ไม่ใช่ความไม่หวังก็ไม่ใช่แล้วประพฤติพรหมจรรย์โดยแยบคายเขาก็จะสามารถบรรลุผลท่านราชกุมารเรื่องนี้อาตมาภาพมิได้รับฟังมาจากพระผู้มีพระภาคเจ้าเลยแต่ก็ที่พระผู้มีพระภาคจะพึงทรงพยากรณ์อย่างนี้นั่นเป็นฐานะที่มีได้แล้วจยเสนาราชกุมารได้มีดำรัสในที่นี้ว่าถ้าศาสดาของท่านภูมิชะมีวาทะอย่างนี้มีความเห็นอย่างนี้บอกไว้อย่างนี้ศาสดาของท่านภูมิชะชะรอยจะดำรงอยู่เหนือหัวของสมณพราหมณ์จำนวนมากทั้งมวลโดยแท้ต่อจากนั้นพระราชกุมารจยเสนะก็ได้ถวายพระทหารในท่านพระภูมิชะครั้งนั้นแลท่านพระภูมิชะกลับจากการบิณฑบาตภายหลังในเวลาอาหาร ข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วนั่งอยู่ณที่ควรข้างหนึ่งได้กราบทูลเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่ในเวลาเช้าให้พระผู้มีพระภาคเจ้าฟังและได้กล่าวอีกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อข้าพระองค์ถูกชยเสนะราชกุมารคุกคามอย่างนี้แล้วเมื่อพยากรณ์อย่างนี้จะเป็นผู้กล่าวตามพระตำรัสของพระผู้มีพระภาคไม่กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคด้วยคำไม่จริงพยากรณ์ธรรมสมควรแก่ธรรมและวาทะอนุวาทะไรๆอันชอบด้วยเหตุจะไม่ถึงฐานะหน้าตำหนิบ้างหรือพระเจ้าข้าภูมิชะเหมาะสมแล้วเธอถูกถามอย่างนี้เมื่อพยากรณ์อย่างนี้ย่อมเป็นผู้กล่าวตามถ้อยคำของเราไม่กล่าวตู่เราด้วยคำไม่จริงพยากรณ์ธรรมสมควรแก่ธรรมและวาทะอนุวาทะไรๆอันชอบด้วยเหตุย่อมไม่ถึงฐานะหน้าตำหนิภูมิชะก็สมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งที่มีมิจฉาทิฏฐิมีมิจฉาสังกัปปะมีมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะมิจฉาอาชีวะมิจฉาวายามะมิจฉาสติและมิจฉาสมาธิถ้าแม้ทำความหวังและประพฤติพรหมจรรย์เขาก็ไม่สามารถจะบรรลุผลแต่แม้ทำความไม่หวังและประพฤติพรหมจรรย์เขาก็ไม่สามารถจะบรรลุผลถ้าแม้ทำทั้งความหวังและความไม่หวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์เขาก็ไม่สามารถจะบรรลุผลถ้าแม้ทำความหวังก็ไม่ใช่ความไม่หวังก็ไม่ใช่แล้วประพฤติพรหมจรรย์เขาก็ไม่สามารถจะบรรลุผลนั่นเพราะเหตุไรเล่าภูมิชะเพราะเหตุแห่งการบรรลุผลนั้นอันเขาทำแล้วโดยไม่แยบคายภูมิชะเปรียบเหมือนบุคคลต้องการน้ำมันแสวงหาน้ำมันจึงเที่ยวสอหาน้ำมันเขาเกลี่ยทรายลงในรางประพรมน้ำแล้วคั้นเรื่อยไปเรื่อยไปถ้าแม้ทำความหวังแล้วเกลี่ยทรายลงในรางประพรมน้ำไปเขาก็ไม่สามารถจะได้น้ำมันถ้าแม้ทำความไม่หวังแล้วเกลี่ยทรายลงในรางประพรมน้ำแล้วคั้นไปคั้นไปเขาก็ไม่สามารถจะได้น้ำมันแต่แม้ทำทั้งความหวังและไม่หวังแล้วเกลี่ยทรายลงในรางประพรมน้ำแล้วคั้นเรื่อยไปเรื่อยไปเขาก็ไม่สามารถจะได้น้ำมันถึงทำความหวังก็ไม่ใช่ความไม่หวังก็ไม่ใช่แล้วเกลี่ยทรายลงในรางประพรมน้ำแล้วคั้นเรื่อยไปเรื่อยไปเขาก็ไม่สามารถจะได้น้ำมันข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะเหตุแห่งการได้น้ำมันนั้นเขาทำแล้วโดยไม่ลึกซึ้งไม่แยบกายฉะนั้นก็ฉะนั้นภูมิชะสมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งมีมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะจนถึงมีมิจฉาสมาธิถ้าแม้ทำความหวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์เขาก็ไม่สามารถจะบรรลุผลถ้าแม้ทำความไม่หวังทำทั้งความหวังและไม่หวังหรือจะทำความหวังก็หาไม่ได้ความไม่หวังก็หาไม่ได้แล้วประพฤติพรหมจรรย์เขาก็ไม่สามารถจะบรรลุผลข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะเหตุแห่งการบรรลุผลนั้นเขาไม่ได้ทำโดยลึกซึ้งแยบกายภูมิชะเปรียบเหมือนบุคคลต้องการนมสดแสวงหาน้ำนมจึงเที่ยวสอหานมสดแต่รีดเอาจากเขาโคแม่ลูกอ่อนแต่แม้ทำความหวังแล้วรีดเอาจากเขาแม่โคลูกอ่อนเขาก็ไม่สามารถจะได้นมสดแต่แม้ทำความไม่หวังแล้วรีดเอาจากเขาแม่โคลูกอ่อนเขาก็ไม่สามารถจะได้นมสดแต่แม้ทั้งทำความหวังและความไม่หวัง แล้วรีดเอาจากเขาแม่โคลูกอ่อนเขาก็ไม่สามารถจะได้นมสดถ้าแม้ทำความหวังก็ไม่ใช่ความไม่หวังก็ไม่ใช่แล้วรีดเอาจากเขาแม่โคลูกอ่อนเขาก็ไม่สามารถจะได้นมสดข้อนั้นเร่ไรเล่าเพราะเหตุแห่งการได้รับผลนั้นเขาไม่ได้ทำโดยลึกซึ้งยาบคายภูมิชาหรือเปรียบเหมือนเมื่อบุรุษต้องการเนยแสวงหาเนยจึงเที่ยวสอดหาเนยใส่น้ำลงในอ่างคนเข้ากับนมข้นถ้าแม้ทำความหวังแล้วใส่น้ำลงในอ่างคนเข้ากับนมข้นเขาก็ไม่สามารถจะได้เนยข้นถ้าแม้ทำความไม่หวังแล้วใส่น้ำลงในอ่างคนเข้ากับนมข้นเขาก็ไม่สามารถจะได้เนยข้นถ้าแม้ทั้งตามความหวังและความไม่หวังแล้วใส่น้ำลงในอ่างคนเข้ากับนมข้นเขาก็ไม่สามารถจะได้เนยข้นถ้าแม้ทำความหวังก็ไม่ใช่ความไม่หวังก็ไม่ใช่แล้วใส่น้ำลงในอ่างคนเข้ากับนมข้นเขาก็ไม่สามารถจะได้เนยข้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าภูมิชาเพราะเหตุแห่งการได้เนยข้นนั้นเขาไม่ได้ทำโดยลึกซึ้งแยบคายหรือเปรียบเหมือนบุคคลต้องการไฟแสวงหาไฟเที่ยวสอกหาไฟเขาเอาไม้สดที่มียางมาทำไม้สีไฟสีกันไปถ้าแม้ทำความหวังแล้วเอาไม้สดที่มียางมาทำไม้สีไฟสีกันไปเขาก็ไม่สามารถจะได้ไฟถ้าแม้ทำความไม่หวังแล้วเอาไม้สดที่มียางมาทำไม้สีไฟสีกันไปเขาก็ไม่สามารถจะได้ไฟถ้าแม้ทำทั้งความหวังและความไม่หวังแล้วเอาไม้สดที่มียางมาทำไม้สีไฟสีกันไปเขาก็ไม่สามารถจะได้ไฟถ้าแม้ทำความหวังก็ไม่ใช่ความไม่หวังก็ไม่ใช่แล้วเอาไม้สดที่มียางมาทำไม้สีไฟสีกันไปเขาก็ไม่สามารถจะได้ไฟข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าภูมิชะเพราะเหตุแห่งการได้ไฟนั้นเขาไม่ได้ทำโดยลึกซึ้งแยบคายฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันสมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งมีมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะมิจฉาอาชีวะมิจฉาวายามะมิจฉาสติและมิจฉาสมาธิถ้าแม้ทำความหวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์เขาก็ไม่สามารถจะบรรลุผลถ้าแม้ทำความไม่หวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์เขาก็ไม่สามารถจะบรรลุผลถ้าแม้ทำทั้งความหวังและความไม่หวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์เขาก็ไม่สามารถจะบรรลุผลถ้าแม้ทำความหวังก็ไม่ใช่ความไม่หวังก็ไม่ใช่แล้วประพฤติพรหมจรรย์เขาก็ไม่สามารถจะบรรลุผลข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะเหตุแห่งการบรรลุผลนั้นเขาไม่ได้ทำโดยลึกซึ้งแยบคายภูมิชาส่วนสมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะมีสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิถ้าแม้ทำความหวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์เขาก็สามารถจะบรรลุผลถ้าแม้ทำความไม่หวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์เขาก็สามารถบรรลุผลถ้าแม้ทำทั้งความหวังและความไม่หวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์เขาก็สามารถบรรลุผลถ้าแม้ทำความหวังก็ไม่ใช่ความ ความไม่หวังก็ไม่ใช่แล้วประพฤติพรหมจรรย์เขาก็สามารถบรรลุผลข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าภูมิชะเพราะเหตุแห่งการบรรลุผลนั้นเขาได้ทำแล้วโดยลึกซึ้งแยบคายเปรียบเหมือนบุรุษผู้ต้องการน้ำมันแสวงหาน้ำมันเที่ยวเสาะหาน้ำมันอยู่เกลี่ยเยื่อเมล็ดงาลงในรางประพรมน้ำแล้วคั้นเรื่อยไปเรื่อยไปถ้าแม้ทำความหวังแล้วเกลี่ยเยื่อเมล็ดงาลงในรางประพรมน้ำแล้วคั้นเรื่อยไปเรื่อยไปเขาก็สามารถได้น้ำมันถ้าแม้ทำความไม่หวังแล้วเกลี่ยเยื่อเมล็ดงาลงในรางประพรมน้ำแล้วคั้นเรื่อยไปเรื่อยไปเขาก็สามารถได้น้ำมันถ้าแม้ทำทั้งความหวังและความไม่หวังแล้วเกลี่ยเยื่อเมล็ดงาลงในรางประพรมด้วยน้ำแล้วคั้นเรื่อยไปเรื่อยไปเขาก็สามารถจะได้น้ำมันถ้าแม้ทำความหวังก็ไม่ใช่ความไม่หวังก็ไม่ใช่แล้วเกลี่ยเยื่อเมล็ดงาลงในรางประพรมน้ำแล้วคั้นเรื่อยไปเรื่อยไปเขาก็สามารถได้น้ำมันข้อนั้นเป็นไรเล่าเพราะเหตุแห่งการได้น้ำมันนั้นเขาได้กระทำแล้วโดยลึกซึ้งแยบคายภูมิชะข้อนี้ก็ฉะนั้นเหมือนกันสามณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิแล้วถ้าแม้ทำความหวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์เขาก็สามารถบรรลุผลถ้าแม้ทำความไม่หวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์เขาก็สามารถบรรลุผลถ้าแม้ทำทั้งความหวังและความไม่หวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์เขาก็สามารถบรรลุผลถ้าแม้ทำความหวังก็ไม่ใช่ความไม่หวังก็ไม่ใช่แล้วประพฤติพรหมจรรย์เขาก็สามารถบรรลุผลข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะเหตุในการบรรลุผลนั้นเขาได้ทำแล้วโดยลึกซึ้งแยบคายภูมิชะเปรียบเหมือนบุรุษต้องการนมสดแสวงหานมสดเที่ยวเสาะหานมสดรีดเอาจากเต้านมของแม่โคลูกอ่อนถ้าแม้ทำความหวังแล้วรีดเอาจากเต้านมแม่โคลูกอ่อนเขาก็สามารถได้นมสดถ้าแม้ทำความไม่หวังแล้วรีดเอาจากเต้านมแม่โคลูกอ่อนเขาก็สามารถได้นมสดถ้าแม้ทั้งทำความหวังและความไม่หวังแล้วรีดเอาจากเต้านมแม่โคลูกอ่อนเขาก็สามารถได้นมสดถ้าแม้ทำความหวังก็ไม่ใช่ความไม่หวังก็ไม่ใช่แล้วรีดเอาจากเต้านมแม่โคลูกอ่อนเขาก็สามารถได้นมสดข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะเหตุแห่งการได้นมสดนั้นเป็นสิ่งที่เขาได้กระทำแล้วโดยลึกซึ้งแยบคายภูมิชะข้อนี้ก็ฉะนั้นเหมือนกันสมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งมีสัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธิแล้วถ้าแม้ทำความหวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์เขาก็สามารถบรรลุผลถ้าแม้ทำความไม่หวังทำความทั้งหวังและไม่หวังทำความหวังก็หาไม่ใช่ความไม่หวังก็หาไม่ใช่แล้วประพฤติพรหมจรรย์เขาก็สามารถบรรลุผลข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะเหตุแห่งการได้บรรลุผลนั้นเป็นสิ่งที่เขากระทำแล้วโดยลึกซึ้งแยบคายภูมิชาเปรียบเหมือนบุรุษผู้ต้องการเนยข้นแสวงหาเนยข้นเที่ยวสอหาเนยข้นอยู่ปั่นเอาเนยข้นจากนมเ ที่หมักเป็นเยื่อในอ่างถ้าแม้ตามความหวังแล้วปั่นเอาเนยข้นจากนมที่หมักเป็นเยื่อในอ่างเขาก็สามารถได้เนยข้นถ้าแม้ทำความไม่หวังแล้วปั่นเอาเนยข้นจากนมที่หมักเป็นเยื่อในอ่างก็จะได้เนยข้นถ้าแม้ทำทั้งความหวังและความไม่หวังแล้วปั่นเอาเนยข้นจากนมที่หมักเป็นเยื่อในอ่างก็ย่อมได้เนยข้นถ้าแม้ทำความหวังก็ไม่ใช่ความไม่หวังก็ไม่ใช่แล้วปั่นเอาเนยข้นจากนมที่หมักเป็นเยื่อในอ่างเขาก็สามารถได้เนยข้นข้อนั้นเพราะเหตุไปเล่าเพราะเหตุแห่งการได้เนยข้นนั้นเป็นสิ่งที่เขาได้ทำแล้วโดยลึกซึ้งแยบคายภูมิชะข้อนี้ก็ฉะนั้นเหมือนกันสมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งมีสัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธิถ้าแม้ทำความหวังและประพฤติพรหมจรรย์ก็สามารถบรรลุผลถ้าแม้ทำความไม่หวังหรือทั้งทำความหวังและไม่หวังหรือทั้งทำความหวังก็ไม่ใช่ความไม่หวังก็ไม่ใช่แล้วประพฤติพรหมจรรย์เขาก็สามารถบรรลุผลข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะเหตุแห่งการได้บรรลุผลนั้นเป็นสิ่งที่เขาได้กระทำแล้วโดยลึกซึ้งแยบคายภูมิชะเปรียบเหมือนบุรุษผู้ต้องการไฟแสวงหาไฟเที่ยวสอหาไฟเอาไม้แห้งเกราะมาทำไม้สีไฟสีกันไปถ้าแม้ทำความหวังแล้วเอาไม้แห้งเกราะมาทำไม้สีไฟสีกันไปแล้วเขาก็สามารถได้ไฟถ้าแม้ทำความไม่หวังแล้วเอาไม้แห้งเกราะมาทำไม้สีไฟสีกันไปเขาก็สามารถได้ไฟถ้าแม้ทำทั้งความหวังและความไม่หวังแล้วเอาไม้แห้งเกราะมาทำไม้สีไฟแล้วสีกันไปเขาก็ย่อมสามารถได้ไฟถ้าแม้ทำความหวังก็ไม่ใช่ความไม่หวังก็ไม่ใช่แล้วเอาไม้แห้งเกราะมาทำไม้สีไฟสีกันไปเขาก็สามารถได้ไฟข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะเหตุแห่งการได้ไฟนั้นเป็นสิ่งที่เขาได้กระทำแล้วโดยลึกซึ้งแยบคายฉันใดก็ฉันนั้นภูมิชะสมณะหรือพราหมณ์พวกหนึ่งมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิแล้วถ้าแม้ทำความหวังและประพฤติพรหมจรรย์เขาก็สามารถบรรลุผลถ้าแม้ทำความไม่หวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์เขาก็สามารถบรรลุผลถ้าแม้ทำทั้งความหวังและความไม่หวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์เขาก็สามารถบรรลุผลถ้าแม้ทำความหวังก็ไม่ใช่ความไม่หวังก็ไม่ใช่แล้วประพฤติพรหมจรรย์เขาก็สามารถบรรลุผลข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะเหตุแห่งการบรรลุผลนั้นเป็นสิ่งที่เขาได้กระทำแล้วโดยลึกซึ้งแยบกายภูมิชะถ้าอุปมาสี่ข้อนี้จะพึงแจ่มแจ้งแก่พระราชกุมารทยเสนาแล้วพระราชกุมารทยเสนานั้นจะพึงเลื่อมใสในเธอและเมื่อเลื่อมใสแล้วจะพึงทำอาการของบุคคลผู้เลื่อมใสต่อเธออย่างไม่น่าอัศจรรย์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็อุปมาสี่ข้อนี้จะให้ข้าพระองค์แจ่มแจ้งแก่พระราชกุมารชยเสนะได้แต่ที่ไหนเล่าเพราะอุปมาอันน่าสะใจนี้ข้าพระองค์ไม่เคยได้สดับมาแต่ก่อนเหมือนอย่างที่ได้สดับต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเลยท่านพระภูมิชะได้ชื่นชมยินดีในภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วภูมิชะสูตรจบ ฟังธรรมคำพุทธะ